Dobry wieczór, po raz drugi. Minęła pierwsza, 3 minuty temu w Trójce. Pani Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko, zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania do muzyki z udziałem Guzika. Jeszcze wrócimy tej nocy, a teraz, skoro powiedziałem dobry wieczór, to może teraz powiem good morning i Shabaka and the Ancestors. Ja mówiłem, że nie tylko muzyczne wspomnienia. Dziś tej nocy przed chwilą Shabaka Hutchings i jego zespół Shabaka and the Ancestors. Utwór Good Morning, Good Morning. A teraz inna propozycja od tego artysty, a w zasadzie inny zespół. The Comet is Coming. W 2019 roku wydał album Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Z tego krążka wybieramy teraz utwór Super Zodiac. Utwór Good Morning, Good Morning znalazł się na albumie pod tytułem A Day in the Life, Impressions of Pepper. Chodzi oczywiście o sierżanta Pieprza i impresje dotyczące tego niewiarygodnie ważnego albumu. Tam również pojawiła się Makaya McCraven. Ona akurat wzięła na warsztat utwór Lucy in the Sky with Diamonds. Pani Marta napisała, że na chwilę przycupnie i posłucha Trójki. Jakie na chwilę? Ja proszę o dłuższą chwilę. Wszystkich Państwa proszę o dłuższą chwilę. Najlepiej do 4 nad ranem, albo jeszcze dłużej pozostańcie zestrojeni z Trójką. Pozdrawiam wszystkie panie słuchające i piszące, panią Alinę, panią Ankę. I bardzo się cieszę z tego, że jesteście i tak aktywnie i komentujecie i w ogóle. Przed chwilą Makaja McCraven w takich luźnych impresjach na temat Sierżanta Pieprza i jego orkiestry klubu Samotnych Serc. Powiedziałem z głowy, czyli z niczego, no ale trudno zapomnieć o tym albumie, do którego kolejne pokolenia muzyków nawiązują. Pan Zbyszek napisał, że jak to? No good morning to wiadomo, że jest ta najbardziej znana czwórka. No, ta mniej znana ekipa wykonała, czyli Szabaka Hutchings ze swoim zespołem. Do Szabaki jeszcze wrócimy, ale teraz przygotowałem utwór Makai McCraven, kolejny. Sweet House to po prostu w wolnym tłumaczeniu apartament, taki dosyć luksusowy domek. Nubia Garcia w tym utworze zabrzmi na saksofonie. no go gentleman, I try to. I no go hesitate, no do question. I see your fancy things, I need my portion. Until the belly be looking gorgeous. True African original. No gangsta no star. True African original. No gangsta no star. True African original. No gangsta no star. True African original. Young kings no go leave with their head. I need my money like I need my respect. They gon' hit me when I'm here, they gon' hit me when I'm dead. Take, take, take, but there still be nothing left, uh-huh. A critical me no answer. So critical, but they never had no answers. I am now with all their banter. My dish dropping good like a mansa. La la la, we, la la, we, la la, we, la la, we. Lend me your ear, I go tell story, Me no get worried, there go jai problem. All of the time but not many options. What they cost me ain't what they cost them. Yeah, I had dreams but I never lost them. Oh, and I be gentlemen at all time. I no go hesitate, I no go caution. I see your fancy things, I need my portion. I tell the belly be looking gorgeous. True African original. No gangsta, no star. True African original. No gangsta, no star. True African original. No gangsta, no star. True African original. No gangsta, no star. Kai McCraven, obiecany Shobaka Hutchings. No Gangster, tym razem wokalnie. Też wzbogacony utwór, ale ten wyraźny klarnet basowy Shobaki był słyszalny prawie w każdym takcie tego utworu. Teraz jego zespół, The Comedy's Coming, czyli płyta, której długi tytuł już wypowiedziałem wcześniej, Trust in the Life Force of the Deep Mystery. I także utwór wokalno-instrumentalny Blood of the Past. We'll be right back.

I do tego całkiem sprawna i udana sekcja dęta. Pan Zbyszek uparł się na oryginał Fab Four utworu Good Morning, Good Morning. No i co ja poradzę? Trzeba zagrać. Stycznia 2016 roku w Nowym Jorku zmarł David Bowie. Dziś obchodzimy rocznicę jego śmierci. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Naprawdę nazywał się David Robert Jones. Urodził się 8 stycznia 1947 roku w Londynie. Był postacią niezwykle ważną w muzyce popularnej, ale także jeśli chodzi o historię mody i stylu życia, tak to nazwijmy. Przyszedł do historii jako jeden z tych artystów rockowych, którzy sprzedali największą liczbę albumów w dziejach. W 1996 roku uhonorowano go miejscem w Rock and Roll Hall of Fame. Zaczął występować jako David Bowie, aby nie mylono go z wokalistą zespołu The Monkees o nazwisku David Jones. Wild is the Wind, David Bowie. Wild is the wind. Myślę, że nawet gdy miał te swoje 69 lat, w momencie śmierci nadal posiadał duszę młodzieńca, obiecał się nie zestarzeć i słowa dotrzymał. Never get old. Ponownie David Bowie. Wild as the Wind kończył album Station to Station w 1976 roku. Potem Never Get Old z Reality, płytę z 2003 roku. A teraz godzinę drugą przywitamy utworem jeszcze nowszym. The Stars Are Out Tonight.